ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaaraka wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di Sharh al-Usul al-Thalatha bu al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Mu mel ni junjoon naa la ni al-Usul al-Thalatha la muy tekki mooy les trois principes wala les trois fondements, maanaam ñetti cosaan yi. Teela ci borom téere bi namm mooy ñetti laaj yiñ lay laaj ci sa biir bàmmeel. Waxoon naa la li ñetti laaj yooyu ci la diine islaam di wëndeelu. Kon nag góorgóorlu ci bu baax nga bàyyi ci xel. Jotoon naa la junj ci xadis ne nekkul rek da nga koy dégg fii tax mu nekk loo xamante ni nii da nga naan kon jarut ma ci sonn. Ndekete lu jar a sonn la, ndax da nga koo war a jàng xam ko mu tegu ci ay tegtal. Ndax ca biir bàmmeel am na ñoo xam ni buñ leen ko laajee daan nañ ko dégg fii ci àdduna, waaye dañ naan haa, xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp. Malaaka yi ne leen jàngu leen xamu leen. Kon loolu day wane ne yii moom ñetti tomb yii dafa bokk ci faratay jëmm yi muskallaf bu nekk war a xam, war a jàng, mu tegu ci ay tegtal, tegu ci ay firnde, ci ay preuve, mu daal di koy fas ci xolam. Kon loolu jar a bàyyi xel la. Ginnaaw loolu, xam ngeen ne ñi ngi woon ci fa borom téere bi doon wane ni sunu borom tabaaraka wa taala moom kat wax dëgg nanguwut benn yoon ñu koy bokkaaleeg ay yonantam, nanguwut benn yoon ñu koy bokkaaleeg malaaka yi. Ndax moom mooy seen buur, mooy seen borom, mooy ki leen bind. Malaaka yi ay jaam lañu, waaye jaam yu baax lañ. Yonant yi ay jaam lañ, waaye jaam yu baax lañ. Sahaaba yi ay jaam lañ, waaye jaam yu baax lañ. Nit ñu baax ñi wàllu yi ay jaam lañ, waaye ay jaam yu baax lañ. Waaye nag seen mbaax googu moom taxut benn yoon seen daraja war a yëkkatiku ba tolloog bu yàlla. Loolu bàyyi ko xel. Ba mu tax nag ñàkk dégg diina wala ndeysaan njort bu rafet, ñu bari ndeysaan njort bu rafet, yaakaar bu rafet lañu am. Waaye waxoon nañ la ni sahaaba yi ñoom daan nañ bàyyi xel tër yu am solo, ci ne kat njort bu rafet képp taxut nit jot mbaax. Kam min muridin lil xayri lam yusibu, ñaata nit ñoo xëy ne bëgg nañ lu baax te taxut ñu am lu baax loolee. Joxoon nañ la ci misaal ci gaañoo ñi nga xam ne ñi ngi dugg ci ay soobu, ci ay yoon yoo xam ne yoonu danger la pour ne dañuy wuti tekki ci yeneen i réew. Te nga gis ñu bari ndeysaan seen bakkan di ci rot. Loolu kon dalay won ne mbir yi warta yam rek ci ne dama bëgg lu baax, wala njort naa lu baax, wala yaakaar naa ni kii ku baax la. Mbir yi du yam foofu. Mbir yi maanaam mbiru diina dafa laaj ay preuve, dafa laaj ay firnde. Bàyyil xel règle bu am solo bii yàgg naa la kaa wax, mooy lan? Qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin, indi leen seen preuve su fekkee li ngeen di avancer dëgg la. Principe bi, règle bi bàyyi ko xel. Diine islaam loo ciy avancer na nga ci am preuve. Borom téere bi doon na wax naan am na ñoo xam ne ndeysaan njort moo tax ba, wala njort lu baax ak yaakaar lu baax moo leen yóbbe ci ñu jàppe wàlli yu yi ak nit ñu baax ñi. Daraja yoo xam ne kawe na ba ñu leen di tolloleeg borom bi tabaaraka wa taala. Ndax kat ña ngay wut ci ñoom wala ña nga leen di defal li nga xam ni yàlla rek lañ ko war a defal, wala la nga xam ni ci yàlla rek lañ ko war a wut, comme lu mel ni di leen ñaan. Fekk ñu faatu nga ñëw ci seen bàmmeel, au lieu nga ñaanal leen yàlla yërëm leen, ndax ñoom loolu lañ aajowoo, ay jaam lañ, waaye yow nga leen di ñaan. Kon jël nga li yàlla moom nga jox leen ko. Bu waat jotee ngay waat ci ñoom, te waat jaamu yàlla la. Kon jël nga li yàlla moom nga jox leen ko. Kazalika àjjana nga ne ci ñoom nga koy wute, te àjjana ki ko moom mooy borom bi tabaraka wa taala. Kon jël nga lu ñu war a wute ci yàlla nga koy wute ci keneen. Ramm tamit keroog àllaaxira nga jël ko di ko wut ci ñoom, ndax kat njort ak yaakaar goo am ci ñoom ne ñu baax lañ mago te fekk ram ki ko moom mooy borom bi tabaaraka wa taala sunu borom nee na qul lillahi shafaatu jamia waxal ne ram daal gépp ko ram nag ba mu daj ndar kepp yàlla kepp ko moom kon li yàlla moom kenn du ko wut ci mbindeef ci yàlla lañ koy wute loolu bàyyi ko xel bu baax ma ngoog li yàlla moom kenn du ko wut ci mbindeef ci yàlla lañ koy wute xam nga yow boo xoolee sa mbiru àdduna yi ma ngoog bu fekkente ne masalan ci wàllu njàng da nga bëgg a nekk wala da nga bëgg yëngu ci domaine boo xam ne domaine science la domaine scientifique ah ci yan faculté ngay dem da ngay dem ci faculté ya nga xam ne dañ fay jàngale loolu dañ fay dispenser cours yooyu di fa dispenser formation yooyu donc doo dem ci faculté yoo xam ne duñu dispenser loolu nga ko fay wut kon booy wut dara da nga koy wut ci ki nga xam ne moo ko moom ci ki nga xam ne moo ko yore qul lillahi shafaatu jamia waxal ne ramm daal gépp ko ramm sun yàlla mooy kii boromam moo tax kon mu ne gaañe daal ñu ci bari njort rek moo leen nag tàbbal ci loolu gis nga ma ngoo ba ñu dëgmal jëm ci ñu baax ñeeg wàllu yi ne dañuy wut ci ñoom njort loolu nag yóbbee leen ba ñu jël wàllu yi yëkkati leen jox leen ay daraja yoo xamante ni nii moomeelu borom bi tabaraka wa taala la comme niñ ko waxee léegi di waat ci ñoom te waat jaamu yàlla la di leen ñaan te ñaan jaamu yàlla la ak yu demee noonu ña ngay wax naan ñun la ñu bëgg mooy ñoom ñu jegeel ñu yàlla ndax xam nañ ni ñii ay nitu yàlla lañ ñii ay yonant lañ ñii ay nit ñu baax lañ ñii ay wàlli yu lañ mu ne fàttalikul démb waa Makka loolu lañ doon tontu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan nañ tontu yonent bi naan ko maa nabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa sunu borom ne walladina ittaxadu min dunihi awliya maa nabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa ma ngoog mu ne gaañoo ñe nga xam ni dañoo jàppee wëlis borom bi tabaraka wa taala ay péete ñoom kat la ñuy wax mooy ah ñii kat jaamuwuñ leen lu dul ne dañoo bëgg ñoom ñu jegeel ñu yàlla akuk jege kon gis nga kazalika bëgg ci ñoom it ëllëg ah ñu rammuñu ma ngoog sunu borom ne man da alladi yashfau indahu illa bi izni ana kan mooy ki nga xamante ni nii bés keroog mooy ramm lu dul ci ndigalu yàlla lay ramm maanaam ramm tey mooy intercédé su ma la ko doon expliqué tey ci situation wu àdduna yi day mel ni ñi doon def bac wala ñi doon def benn examen xam nga am na ñuy am d'office am na ñoo xamante ni dañuy am d'office am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ni daañu dugg àjjana ma ngoog bi xayri xisaabin wala iqaab sans ñu regle leen sans mbugal ma ngoog am na ci ñoo xamante ni nag ah borom bi da leen di jaarale safara ñu dooga nag mujjee àjjana ma ngoog am na ci ah nit ñi ñoo xamante ni nii tamit ah mën nañoo indile ay manqué manqué maanaam ay bàkkaar waaye mu soob borom bi tabaraka wa taala mu jéggal leen ko léegi boo xoolee masalan ci lu mel ni domaine àdduna wàllu examen da ngay gis ne am na ñoo xam dañuy am d'office am na ñoo xam dañuy dem oral waaye am na ñoo xam ni dañ leen di lañ dañ leen di repêché ndax lan ndax dañuy gis ne ay points yu tuuti moo leen manqué te ñoom am nañ comportement ak doxalin boo xamante ni nii ku leen pousse tuuti ñu góorgóorlu gën a yokk seen góorgóorlu ñu xoolee seen yar seen teggin ak yu demee noonu yépp ah ñu daal di leen di may poñ yooyu pousse leen kon gis nga loolu ñan lañ ko defal ñi nga xam ni gis nañ ci ñoom loo xam ni buñ leen mayee coup de pousse ñu góorgóorlu mais est ce que loolu dañ koy defal ñi nga xam ni matière boo jër zéro la ñam amuñu woon conduite bu baax est ce que dañ koy defal ñooñu ha mi ngi noonu ramm kazalika soreerwul ak lu mel noonee du n'importe qui moy ram kérok yowmal qiyamati du n'importe qui lañuy ram mango lolou motax borom xam xam ñu ne la ram gi alquran tudd dafa am ñaari façon ram go xamni alquran day ñew diko dakk mango ak ram go xamanteni ni alquran daf ko saxal sunu borom ne mali dhalimina min hamim wala shafi'in yuta gis nga fofu mu dakk ram ñeelut ñi nga xamni ay togn kat lañ ay bokalé kat lañ manam dañoo déwalé bakaru bokalé gis nga ko dañoo déwalé bakaru bokalé mango waxu di yéfer yi dé yéfer yi ñom seen boss direct la direct safara waye ñi nga xamni nak dañoo déwalé bakaru bokalé ñoñu dé amuñu ku leen di ram kon gis nga bu doon ci walu examen kon ñoñu kenn du leen repêché kon di gis fi examen amna wax mi kenn du leen repêché yow matière surtout matière principale yeb nga am ci zéro conduite en classe amawone conduite bu baax kan mo lay repêché kenn du leen repêché kon gis nga suru borom amna ñu daqar ram ma ngok motax borom xam ñu ne ram dal da am condition condition ba ca ñëk moy lan digeluk borom bi tabarak wa taala mango moy chart bu ñëk bi ramu day nekk ci digelu borom bi tabarak wa taala man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni mango benen bi moy kañi ramu day nekk ko xamni yeyoona ñu ramu ko fa borom bi tabarak wa taala mu bok ci ñi nga xamanteni ni dañoo dé ci tawhid waye indale nak amana ay bakkar yo xamanteni ni bokul ak bakari bokale ndax ki indale bakari bokale bokul ci ñi ñi am mago kon lolu moy condition yi nga xamanteni ni moy condition ramu kon bayiko xel bu baakha bax ramu dal kon bokay sakku sakku ko ci yalla del ko ñaan borom bi tabarak wa taala mago bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.